سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بندا بو بتسير ستا نيمو أهل الكتاب لأبوك بوشا جويتنن จะไม่หลุดพ้นจากหลักศรัทธาของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขา رسولٌ من الله يتلو صحفاً مطهرة คือรอซูลคนหนึ่งจาก الله เพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์ فيها كتب قيمة ในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันเที่ยงตรง وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة และบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบนั้นมิได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ ในการภักดีต่อพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและดำรงการละหมาดและจ่ายซะกาตและนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะห์ลุลกิตาบและพวกบูชาจะเวทนั้นจะอยู่ในนรกยะฮันนัมพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่ง แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه การตอบแทนของพวกเขาณที่พระเจ้าของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล Allah ทรงปิติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีในพระองค์ นั่นคือสำหรับผู้ที่กลัวเกรงพระเจ้าของพวกเขา